ببخش اگه ساده گذشتم از کنار تو، تنه زدم به چشمای وفادار تو. منو ببخش که بیتابه یه قلب دیگه ای بودم، ولی نشد دلم یک بار هوادار تو، هوادار تو. مدیونم نکن مسافر من، تنها نرو به خاطر من، عشق من نشو تو در بدرم، تنها تویی تو هم سفرم. مدیونم نکن مسافر من، عشق من نشو تو در بدرم، تنها تویی تو هم سفرم. منو ببخش اگه ساده گذشتم از کنار تو، تنه زدم به چشمای وفادار تو. منو ببخش که بیتابه یه قلب دیگه ای بودم، ولی نشد دلم یک بار هوادار تو، هوادار تو. مدیونم نکن مسافر من، تنها نرو به خاطر من، عشق من نشو تو در بدرم، تنها تویی تو هم سفرم. مدیونم نکن مسافر من، عشق من نشو تو در بدرم، تنها تویی تو هم سفرم. آهنگ به تنظیم علی تکتار.